สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่53นะครับเกี่ยวข้องกับความเชื่อสืบเนื่องจากการอัศจรรย์ครั้งที่2ของพระเยซูนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะต้องมีความเชื่อครับและความเชื่อนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์เราทั้งหลายได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะว่าผู้ชอบธรรมนั้นก็เริ่มต้นที่ความเชื่อและสิ้นสุดลงสุดท้ายก็ความเชื่อครับพี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเราต้องยอมรับความจริงนะครับข้อนี้ชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่ความเชื่อครับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือการเทศนาสั่งสอนก็ดีหรือแม้กระทั่งเสียงที่พี่น้องได้ฟังในทุกๆเช้าครับจะทำให้ความเชื่อของเรานั้นได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์รับพระสัญญาของพระองค์ก็จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเราก็จะยิ่งมีประสบการณ์กับพระองค์ในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับในชีวิตของเราเราจะลึกซึ้งกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความเชื่อครับและขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราพัฒนาจากความเชื่อเริ่มต้นพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าได้ให้เรามีความมั่นใจนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ19กล่าวว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเราเชื่อในพระสัญญานี้ไหมครับสิ่งที่เราขาดอยู่นะครับคืออะไรอันนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า need นะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้ภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า wantบางทีนั้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรา want นะครับกับ need เหมือนกันเมื่อไหร่ชีวิตมีความสุขครับเพราะว่าลูกของพระองค์นั้นไม่เคยขาดของดีของดีในที่นี้หมายถึง need นะครับใดๆเลยอยากจะให้ฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อและเป็น definition หรือคำนิยามของความเชื่อครับว่าความเชื่อนั้นคืออะไรถ้าเราบอกว่าความเชื่อนั้นคืออะไรเราต้องตอบว่าความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงในพระคัมภีร์ข้อนี้มีความจริงอย่างน้อย3ประการครับประการแรกก็คือนิยามของความเชื่อคือความแน่ใจนะครับในสิ่งที่เราหวังไว้หมายความว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นยังไม่ปรากฏให้เห็นนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่หากใครก็ตามที่มีความเชื่อเขามีความแน่ใจครับว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เขาหวังไว้ในอนาคตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นความเชื่อหรือเปล่ายอมรับว่าชีวิตนิรันดร์นั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อครับและเมื่อเราเชื่อปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ทันทีนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับชีวิตนิรันดร์นั้นก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าชีวิตนิรันดร์นั้นมันรวมถึงชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ชีวิตที่จากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหากเรามั่นใจว่ามีชีวิตนิรันดร์จริงและเรามั่นใจว่าในวันหนึ่งเราจะได้รับจริงนั่นคือความเชื่อครับนี่เป็นประการแรกประการที่2นะครับความเชื่อนั้นเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกในระดับสูงครับเป็นความรู้สึกในระดับสูงมันไม่ใช่เป็นความโกรธนะครับมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกร้อนหนาวนะครับแต่เป็นความรู้สึกระดับสูงคือความรู้สึกแบบมั่นใจนะครับเป็นความรู้สึกที่ใกล้ไปในลักษณะของความคิดและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นหากว่าเราแบ่งเขตของความรู้สึกนะครับความรู้สึกระดับต่ำก็คือความรู้สึกของเรื่องของทางกายภาพนะครับร้อนหนาวเย็นนะครับรสชาติต่างๆนะครับการสัมผัสต่างๆนี่คือความรู้สึกในเบื้องต่ำแต่ความรู้สึกในเบื้องสูงนั้นก็คือความคิดจิตใจนะครับรู้สึกนึกคิดนะครับจิตใจแห่งความเชื่อมั่นจิตใจแห่งความศรัทธาซึ่งเป็นความรู้สึกหรือเป็นจิตใจที่เข้าใกล้ในระดับของจิตวิญญาณที่สูงขึ้นพี่น้องครับประการที่2นี้มีความหมายว่าไงครับมีความหมายว่าเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่ อยู่ในระดับสูงซึ่งทำให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจมีความหวังใจนะครับที่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เราสามารถพึ่งพาได้เป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้และพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะกราบนมัสการและฝากชีวิตของเราไว้ได้นี่คือความเชื่อครับเป็นประการที่สองเป็นประการที่สามนะครับความหลักประการที่สามที่เราพบในข้อนี้ก็คือว่าคำว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับสิ่งที่เป็นของที่อยู่ในอนาคตสิ่งที่เราทั้งหลายต้องใช้ความเชื่อถึงจะได้รับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลักสำคัญประการที่3ความจริงประเภทที่3นะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์ข้อนี้ถามว่าเราเชื่อลึกซึ้งขนาดไหนเราได้เห็นความจริงของ3ประการนี้หรือไม่อย่างไรผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้มีข้อคิดอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับตัวอย่างประเด็นแรกก็คือชีวิตของโนอาห์ครับโนอาห์นั้นเมื่อท่านได้รับคำเตือนจากพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะทรงใช้น้ำท่วมทำลายล้างโลกโนอาห์มีความเชื่อใช่ไหมครับท่านจึงต่อเรือตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้เพียงครับในพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1จนกระทั่งถึงเรื่องราวของโนอาห์นะครับยังไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่ามีฝนตกแม้สักครั้งเดียวนะครับเมื่อน้ำฝนไม่มีถามว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ต่างๆนั้นเขาได้รับน้ำจากไหนนะครับก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่า1ได้รับน้ำจากน้ำค้างนะครับที่กันตัวมาและหยดอยู่ตามดอกไม้ใบหญ้าทั้งหลายการที่2ก็คือน้ำที่พุ่งขึ้นจากแผ่นดินนะครับในสมัยปฐมกาลบทแรกๆต้นๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการบันทึกถึงวลีที่ว่าน้ำนั้นพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำมาดานพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่โนอาห์นั้นได้รับคำเตือนจากพระเจ้าเขาสร้างเรือใช้ความเชื่อสูงครับนะครับและระยะเวลาที่สร้างเรือนั้นก็เป็นเวลานานมากทีเดียวจึงต้องใช้ความเชื่อและพัฒนาความเชื่อของเขาสูงท่อนแรกที่ถูกตัดถึงสูงท่อนที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับยิ่งมากยิ่งมากยิ่งต้องใช้ความเชื่อมากครับตัวอย่างประการที่สองก็คือการอับราฮัมครับการที่พระเจ้าประทานสัญญาเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญาอับราฮัมนั้นจะต้องเดินทางมานะครับหลายพันกิโลเมตรทีเดียวทำให้อับราฮัมเมื่อยิ่งเดินทางเขาก็ยิ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากนะครับเขาออกจากเมืองแล้วก็เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับมีคนได้คาดการว่าใช้การเดินทางนะครับประมาณไปเป็นประมาณในชีวิตทั้งหมดของอับราฮัมเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า 4,000 กิโลเมตรเป็นการเดินทางแห่งความเชื่อครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับวันนี้ตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูอีก2ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เหลือขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและในวันนี้ผมมีภาระใจที่อยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือกำลังเตรียมตัวรับการรักษาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยื่นพระทัยของพระองค์แต่ต้องรักษาอาเมน